o baby singa motema nenge toka baraki bomo kolo wana bosani temba ba esika toka baraki ena wapora njiniye maina miso eko tanga Bosani temba ma, esika toka bwana kie na wapora jiniye, kaina miso e kofita Nako mituna na zame, onini bolingwe kosa la kaboye Soni pona nipole la yo mama, soni pona nipole la yo mama yeye Selye, bolingo sena miso ya bato soni te Bolingo sena miso ya bato soni te Sena miso ya bato soni te Bolingo sena miso ya bato soni te Nika kanga shengi venga Oyepi bolingo ezali pona bongo te Oyepi bolingo ezali pona kitoko te mama Na bonde yo shengi venga Pona nini boye Bosana mai maneka kizabe Wali kinga mwana ya bato mamae Mwana somi deko Ika koyo kisa esoni Mwana somi deko Ika ena mote mamoko Mwana nadisi mwemae Mageza disi mwemae Epanga disi mwemae Jose Pompesa disi mwepae Pepe Marakwa disi mwepae Mama Ganawe Oya Tako tongo ya gana yombako Yo motiba mama Oya Semi kirikingai Tako tongo ya gana yombako Edo mbuta motiba Oya Piklapio motiba Tako tongo ya gana yombako Lungumi motembae Oya Papongi motembae Bako tango ya gana yomba kolembae Cheveni motembae Oya Opepe manoku Bako tango ya gana yomba kolembae Kutali poder. Bem, bem, bem, oh. Pepe Manacua disse bem, bem.